क्रियते सचराचरं विद्युनानेन कौन्तेय जगत् व्यक्ति क्योंकि जो है मैं जो है किसी एक के साथ व्यवहार में भी है। अभी देखो प्रधानमंत्री रूप में कहेगा तो आपने प्रधानमंत्री को के साथ एकत्र करके मैं तो कहेगा तो मेरे जो है वो हस्ताक्षर के बिना कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति ऐसा तो तो वहां पर कैसे बोले और कभी बच्चे के साथ रह रहा है तो क्या बोले। मैं तुम्हारा पिता हूं तो आप इनको क्या उसका पिता रूप में कहे वहां प्रधानमंत्री के रूप में। अब कोई देखो जो है वह शासक होता है कोई जो है बहुत बड़ी सेना का जो है वह शासक है तो सारी सेना जो है उसके अनुसार चलती है और घर पर उसका बच्चा नहीं मानता तो आप क्या करेंगे। आप मैं का संबंध दूसरा हो गया आप मैं का संबंध दूसरा हो गया। ऐसी यहां पर मुख्य चीज ये है कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और जो है वह शुद्ध तो कभी सूक्ष्म शरीर को लेकर के मैं का प्रयोग हो सकता और कभी स्थूल शरीर को लेकर के मैं का प्रयोग करूंगा। पर शुद्ध को लेकर के जब मैं का प्रयोग करेंगे तो आपका स्वरूप व्यापक और संपूर्ण विश्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है। संपूर्ण विश्व को सत्ता स्फूर्ति किसे प्रदान हो रही है तो यहाँ पर भगवान भले ही रथ पर खड़े हैं रथ पर जो है बैठे हैं और आगे को उपदेश कर रहे हैं तो नया शब्द का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। भक्त का यहाँ पर तात्पर्य यहाँ तो प्रयोग कौन कर रहा है भगवान और भगवान अपने को किस रूप में जान करके प्रयोग कर रहे हैं किस प्रकृति को जो है वह प्रकृति का मैं अध्यक्ष हूं तो आपने मूल स्वरूप पर मैं का प्रयोग मूल इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कहा सर्वतो दृश्य मात्र स्वरूप है सर्वता जो सब कर्म जो है जो साक्षी मात्र स्वरूप है चैतन्य मात्र स्वरूप अविक्रिय आत्मना जहां पर किसी भी गुण विकार का कोई संबंध है ही नहीं ऐसे अध्यक्ष न मया अध्यक्ष न आपकी अध्यक्षता में क्या होता है हमारी अध्यक्षता में मम माया के गुणात्मिका अविद्या लक्षणा प्रकृति सूर्य के उत्पादित सच्चा जन्म जगत चराचर जगत को उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है प्रकृति उत्पन्न चराचर जगत पर प्रकृति स्वयं नहीं करती चराचर जगत को उत्पन्न कहेंगे मेरे द्वारा वो प्रकृति सत्ता प्राप्त कर रही है स्वर्ण प्राप्त कर रही है तो मेरे अध्यक्षता सारा जो है वह कोई बिली गेंदी प्राप्त करते हैं तो सांसद लोग प्राप्त पास करते बहुमत के प्राप्त उसको पास करते पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने उनके हस्ताक्षर के बिना कुछ भी नहीं होता हस्ताक्षर उनका ऐसे परमेश्वर की सत्ता से ही प्रगति कार्य कर सकते परमेश्वर के बिना जो है वह काम है तो प्रक्रिया वही जो भूल में है वही आज भी है धीरे धीरे वही प्रक्रिया अपने आप आ जाती है। मालूम हो रहा है सब मंत्रिमंडल कर रहा है नहीं कर रहा है पर हस्ताक्षर के इसी प्रकार परमेश्वर का अनुमोदन परमेश्वर से सत्ता आदि प्राप्त होते हैं ऐसे प्रकृति ही उत्पादित सचराचर जगत ऐसा प्रकृति कैसी है अविद्या लक्षण प्रकृति फिर गुणा माया ये माया ही प्रकृति और वो माया का स्वरूप कैसा होगा? त्रिगुणात्मक होगा। सब तो रज सब गुणवाली रहेगा। और अज्ञान ही उसका लक्षण, माया का लक्षण यही कि हमेशा जो चीज जैसी नहीं है वैसे दिखाना, यही माया का। तो अज्ञान आदमी का है ऐसी जो माया है। यहाँ पर अविद्या लक्षणा ही सबसे अंतर प्रतीत होती है ना, इसलिए कारण शरीर की उपाधि जो है आदमी के थोड़ी सी की करें। कारण शरीर ही अविद्या अविद्या, अरे कारण शरीर उपाधि, उपाधि माने अविद्या उपाधि, अविद्या रूप है ना कारण। प्रकृति शब्दार्थ मान, प्रकृति शब्द कह दिया कि त्रिगुणात्मक जो है, प्रकृति शब्दार्थ क्या कह दिया था, वे माया, मम माया कश्या ज्ञानत्म व्यावते, और वो ज्ञान रूपी नहीं है, समझे ना, वो गुण रूपा है त्रिगुणात्मक। पराधिप्रेतम प्रधानम विदर्शन, अब प्रकृति को तो कान के बाद ही प्रधान करके लेते हैं, उसी का नाम प्रकृति है कान के बाद, और उनकी ये तो प्रकृति ही सब कुछ करती है ना, प्रकृति ही सब कुछ करती है, इसलिए उसको हटाने के लिए यहाँ पर कह दिया कि अविद्या लक्षण, ये तो ही त्रिगुणात्मक का ही है ना, पर आपकी आपके यहाँ क्या हो गई वो प्रकृति, ज्ञान से प्रकृति निवृत्त नहीं होती हुआ, ज्ञान से प्रकृति निवृत्त नहीं, काम की प्रकृति ज्ञान निवृत्त नहीं, और आपके यहाँ जो प्रकृति है अविद्या लक्षणा वो अविद्या से निवृत्त हो जाए, अविद्या लक्षणा है इसलिए विद्या से निवृत्त। तस्यापि ज्ञानत्व व्यावर्तने, प्रकृति को ज्ञान रूप मानते हैं, ज्ञान रूप जैसे चेतन है ज्ञान रूप, जैसे जो है मैं ज्ञान रूप हूँ तो मेरी माया भी ज्ञान रूप हो, तो काफी नहीं, ज्ञान रूप नहीं हो त्रिगुणात्मक, हम माया कर दिया ना। अब तथा के मंत्र वर्ण भाषण, इसी प्रकार जो है मंत्र भाग भी कथन करता है, ऐसा कथन करता है, एको देव सर्वभूतेश भूत सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूता जीवात्साक्षी के साक्षी, किसकी विषय में दिया कि मैं अध्यक्षेण कहा था ना, वो अध्यक्ष है, देव कौन है, कई जो है अध्यक्ष हैं इस सृष्टि को चलाने वाले, कि एक एको देव, एक ही देव, कई देव नहीं, भारत में तो 33 कोटि देव है, तो 33 कोटि देव भी एक ही देव, एक ही देव की जो है 33 कोटि क्या है, उसका वैभव, एक देव का वैभव 33, तो वैभव मानते हैं, जैसे सूर्य का किरण, किरण अनेक है इसी प्रकार उसका वैभव, एकम सद विप्रा गौधा बदलती, वह सब तत्व एक ही, वह देव एक ही, पर विप्रा गौधा बदलती, ब्राह्मण लोग उसको बहुत प्रकार से कथन, एक ही को भिन्न भिन्न प्रकार से करते, एक ही भगवान का नाम है हजार नाम से, कई हजार नाम, तो बहुत प्रकार से उसका है, हम लोग भी निर्णय जो है आता देव एक है, एक से जो है ऐसा है तीन है, नहीं पहले का कितने देवता है, 37 देवता है, फिर तीन के बाद कितने देवता है, 37 है, अरे 33 नहीं सकता, 33 देवता, इधर कितने देवता है? डेढ़ देवता है, डेढ़ देवता डेढ़ देवता है, माया डेढ़ देवता, डेढ़ होता है, माया तो आधी है, डेढ़ देवता, और कितने देवता का एक है, 33 तीन आदि का क्या क्या प्रकार है? क्या 33 तीन डेढ़ आदि का है? 33 तीन और डेढ़ है वो आप लोग में पढ़ेंगे। तो कहा कि जो है वह मृगरण्य में या विवर्त प्रसंग में आएगा साक्षात। देखो देव देव एक, अब देव एक है तो दिखाई क्यों नहीं देता? एक सूर्य है तो सभी को दिखाई देता है, आकाश में एक सूर्य है तो सभी को दिखाई देता है, तो सूर्य देव तो सभी को दिखाई दे रहा है, पर आपका जो एक देव है वो क्या सूर्य है क्या? का वो दिखाई नहीं देता, सर्व भूते से बूढ़ा धृत में वो पय से निगूढ़, ऐसे धृत जो है पूरे दूध में व्याप्त रहता है, वो दिखाई दे नहीं देता। इसी प्रकार वो देवता सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, सबको सत्ता दे रहा है, छोटी दे रहा है, पर दिखाई नहीं। तो सभी जो है वह भूतों में वो छिपा हुआ है, देव सत्ता छिपी रहती है, सभी भूतों में कैसे छिपा है? सर्वज्ञानी है वो सर्वज्ञानी है ना, वो देव ऐसा नहीं है, वो सर्वज्ञानी और सब जो है भूतों के अंदर भी हो, अंतरात्मा भी हो, वही सब जगह जीव भाव में जो है वो पार हो रहा है, तो देव ये जो करता होता कुछ ऐसा जो करना देखता है, वो सभी कर्म उसी के प्रकाश में हो रहे हैं, वो अध्यक्ष है, वो कुछ करता होता नहीं, देखता रहता, उसकी दृष्टि मात्र से सब कुछ हो रहा है। सर्वभूताधिपातः, सर्वभूत जो है उसी सत्ता में प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए सर्वभूत का अधिवास, अधिवास मन से अधिवास मैंने जहां पर रहता है कुछ, जैसे पर्दे पर सभी चित्र रहते हैं, इसी प्रकार उसी को सारा कुछ दिखाई देता है। तब तो कहते हैं कि ये जो विश्व है वह विश्व का दोष लग जाएगा, अरे उसी में रहेगा तो दोष लगेगा कि नहीं? अरे वो साक्षी वो खाली देवता रहता है, संबंध किसी प्रकार का बनाता है, वो तो साक्षी है, साक्षी है उसका कोई लक्षण है ताकि आप केताई चैतन्य मात्र से, इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए कि हमेशा चेत जाए, हमेशा आप सावधान रहें, इसी शुरू यही ध्यान है साधक, चाहे आप बंद करके आप बैठे चाहे ना बैठे, पर निरंतर सावधान रहें, मैं चेतन हूं इस बात में निरंतर सावधान है, चलते चलते उठते बैठते खाते पीते चैतन्य भाव के प्रति सावधान है, चेते रहो, ये जो सावधानी है ये व्यवहार के साथ जोड़ना क्या है? अरे पर्दे के साथ चित्र को जोड़ना नहीं पड़ता, और समझना ऐसे आपका जो चैतन्य स्वरूप है इसके साथ जो है इस व्यवहार को जोड़ने का नहीं, और उसी उसी जैसे आकाश के साथ किसी को जोड़ना नहीं पड़ता, और सब आकाश में होता, तो मैं के प्रति मैं के वास्तविक अर्थ के प्रति निरंतर सावधानता बनी रहे, तो आप साक्षी रहेंगे कि नहीं? शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत ये सारा का सारा जिसमें भाषित हो रहा है वही तो आप है ना। तो आप साक्षी रहेंगे कि नहीं, जो कर्मेंद्रिय से कर्म हो रहा है, जो ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान हो रहा है, जो शरीर से व्यवहार हो रहा है, वो उसको देखने वाले ही आप रहेंगे कि नहीं? साक्षी चेता केवल केवल है, वस्तु से अतिरिक्त वस्तुता पर्दे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। न गांव है, न घर है, न नदी है, न कोई पहाड़ है, न कोई लड़ाई हो रही है, न वो है ही केवल पर्दा है, केवल पर्दा है। ऐसे ही जो आपका स्वरूप है वो केवल है, केवल गुण है, किसी प्रकार का गुण संबंध है। ये देव के विषय में बता दिया, ये देव के विषय में मंत्र वर्ण है। अब इसको जरा टीका में देखिए, केवल अलग है, केवल अलग है, केवल सजाती सुजाती विजाती सुगत भेद रहता है। देखिए काय एको देव मूर्ति त्रयात्मना, साक्षी के प्रमाण महना तथा मूर्ति त्रयात्मना भेदम बाह्य। तीन देव सुना था, ये जो भेद है उसका वर्णन कर रहे हैं, कभी एको देव एक अखंडम जातियम प्रत्याह। देव क्यों कह दिया? अरे जड़ का जो अज्ञान है वो भी तो अखंड ही है ना, उसमें भी तो कोई खंड नहीं है, वो भी एक है, वो भी क्या है, एक है कि नहीं? अरे प्रधान भी तो एक है, लेकिन देव नहीं, एक तो है पर देव नहीं, जड़ इसलिए कह दिया देव। अखंड जो जाति है उसके प्रति कह रहे देव। आदि देव प्राकृत्यम प्रत्यक्ष। अब कहते जैसे सूर्य अलग रहता है, दूर रहकर के सबको प्रकाश देता है, ऐसे जो तुम्हारा देव है वो देव भी जो है दूर रहकर के जैसे प्रकृति काम करती है और देव दूर रहता है। जैसे यहाँ पर चुंबक दूर रहता है और लोहा चेष्टा करता है, ऐसा है देव क्या? सरकार के ऐसा देव नहीं है हमारा, एक ऐसा है आपका सर्वभूतेश बुधा, सतस्थ नहीं है, सभी भूतों में घुसा हुआ है, जिनकी पाव सर्वभूतेश बुधा कि तरी सर्वे उपलब्ध थे सरकार, अब सभी भूतों में है तो सभी लोगों को दिखना चाहिए ना, जो सभी सर्व जगह है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो कहते बूढ़ा बूढ़ा है तो सब जगह पर ठीक है, छिपा हुआ है, जो चीज भूल होती वो दिखाई देती, वो छिप गया छिप, इसलिए कहा बूढ़ा बुद्धियादि परिच्छिन्नतम व्यवच्छिन्न। बुद्धादि जैसे जो है ना, जैसे जो है ये हृदय गुहार में बुद्धि रहती है, बुद्धि तो परिच्छिन्न है, ऐसे सभी में जो है जब सभी के अंदर है वो, तब तो जो है उसमें परिच्छिन्न तो आ जाएगा। कहते परिच्छिन्न तो उसमें नहीं आता है, क्यों नहीं? सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कभी न हो वाला अनात्मत्व, सर्वव्यापी तो आकाश है, आकाश भी सर्वव्यापी, आकाश सर्वव्यापी है पर आकाश को तो कोई आत्मा नहीं मानता है, आत्मा से भिन्न हुआ अनात्मा रूप हो गया, फिर से कहते अनात्मा रूप नहीं हो, नभोवत अनात्मा तो नहीं क्या, सर्वभूतात्मात्मा सभी भूतों की अंतरात्मा तो वही है, सभी भूतों की अंतरात्मा जब वही है तो अनात्मा कैसे हो, सबकी आत्मा वही है। तभी तत्र तत्र कर्म तत् फल संबंधित कहते, जब सभी भूतों की आत्मा वही है तब तो वहां पर सुख सुख का आत्मा भोग भी उसको मिल ही रहा है, सुख दुख का भोक्ता हो जाएगा वो देव, सत्या भोक्ता नहीं बनता। क्यों? वह कर्माध्यक्ष तो कर्म फल का जो है संबंध ही नहीं बनता, खाली अध्यक्ष है, साक्ष एक पर उसकी अध्यक्षता में सब हो रहा है, वो किसी से संबंधित नहीं होता। सर्वाधिष्ठान तो मान और सर्वाधिष्ठान कर दिया, सभी उसी अधिष्ठान में सारा का सारा विश्व कल्पित है, इसलिए कहा कि सर्वाधिष्ठान माने सर्वभूता ही वाचा आदिवास है, सभी भूतों का अधिष्ठान। सर्वेश भूतेषु सत्तर भूत प्रदत्ते संनिधि वासो अत्र उच्यते। यहाँ पर वास ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा है उसके अंदर जगत रहा है, उसके अंदर भूत रहा है, ऐसा नहीं। सर्वभूतों के रहने की जगह नहीं है, जैसे कोई मकान में भूत रहते हैं ऐसे नहीं परमात्मा है, वो फिर कैसे रहते हैं? तो कहा यहाँ पर सत्ता पूर्ति प्रदान का ही सन्निधि है, उसको संपूर्ण भूतों को सत्ता पूर्ति प्रदान करने वाला वही है, यही हो गया वास। न केवलम कर्म नाम वायु अध्यक्ष हो अपितु तदवतान किया, केवल कर्म का ही अध्यक्ष नहीं है, कर्माध्यक्ष पहले कहा था ना, कर्मियों का भी अध्यक्ष है, तदवतान ये कर्मी लोगों का भी अध्यक्ष, ये साक्षी सब पता किया, दर्शन कर्तृत्व संतान साध्य। अब यदि कहो कि जो है वह सबका साक्षी है तो फिर सबको देखता है, इसका मतलब देखता है ये नहीं, वो चेता है। उसमें जैसे सूर्य प्रकाशता नहीं है, सूर्य प्रकाश रूप है ना, ऐसे वो कई अन्य स्वरूप है, सूर्य प्रकाशता नहीं प्रकाश रूप प्रकाश होता है, प्रकाश पर प्रकाशता है ऐसा व्यवहार है, इसी प्रकार वो कैसा है चैतन्य, ऐसा नहीं कि किसी चैतन्य को लेकर के किसी को देखता हो, जैसे मन इत्यादि चैतन्य रूप नहीं, आत्म चैतन्यता को लेकर के जगत को प्रकाशित करते हैं, ऐसे वो नहीं, वो चैतन्य। इसलिए कार्या अद्वितीय केवलम केवलत्व और केवल है, इसका मतलब सजाति विजाति सर्वत्र भेद, धर्माधर्मादि राज्य मान और धर्माधर्मादि का कोई भी संबंध नहीं था, इसलिए निर्गुण किंच सर्व विशेष शून्य ही चकारा था। टीकाकार एक चीजों निकाल रहे हैं कि च क्यों कर दिया, च निर्गुण च अति ये सब होते हुए भी सर्व विशेष से रहित है, वस्तुतः उसमें कुछ वो तो सॉरी निर्गुण बोलने से हो गया, निर्गुण बोलने से खाली नहीं क्योंकि निर्गुण भी कह दिया था और चेता भी कह दिया था और भी जो है अध्यक्ष इत्यादि सब बना दिया था, चकार के ले लिया कि ऐसा सब प्रतीत होने पर भी वस्तुतः हुआ किसी भी विशेषता वाला नहीं, इसलिए शब्द के द्वारा जो है वह उसको कहा नहीं जाता अशब्द को। उदासीन से अभी ईश्वर से साक्षित्व मात्र निमित्त कृत्य, वो जो है उदासीन, उदासीन होने का मतलब ये होता है कि जैसे पर्दा चित्र से उदासीन, चित्र से अलग स्थिति में बैठा हुआ, चित्र संबंध अनहित, ऐसे संपूर्ण जगत संबंध अनहित, परमेश्वर जो है संपूर्ण जगत संबंध रहित, अब इसी बात को लेकर के कहते हैं कि उदासीन से अति ईश्वर साक्षित्व मात्र निमित्ती कृत्य, ऐसा जो ईश्वर है उसके साक्षित्व मात्र को निमित्त बना करके जगत ये तक कौन पुण्य न सर्ग संहार अनुभवती, सारा जगत जो है बारंबार उत्पत्ति स्थिति संहार का अनुभव करता है। अब भाष्य में हम लोग पढ़ते हैं हेतुना, हेतुना कौन सा लिया कि मूल में लिया हेतुना अनेन हेतुना, है ना, हेतुना का अर्थ यहाँ कर दिया निमित्त, क्योंकि हेतु ऐसा नहीं खाली निमित्त मात्र है, निमित्त अनेन अध्यक्षत्वेन, ये अध्यक्षत्व रूप जो निमित्त है ना उसी से हे कौन से जगत कौन सा जगत सचराचरम जगत व्यक्ता व्यक्तात्मक विपरिवर्तते सर्वा अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में व्यक्ता व्यक्तात्मक जो जगत है वह परिवर्तित होता रहता है, कभी जागृत आ गई स्वप्न आ गई सुप्ति आ गई प्रदर के आ गई चट आ गई प्रदेश है अवस्था आ गई, ऐसे विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूप में विचित्र रूप में आवश्यक है। थोड़ी शक्ति है कार्यवत कारण से साक्ष्य बिना प्रवृत्ति हेतु वस्तु, जैसे कार्य और कारण, कारण कौन हो गई माया है? कार्य हो गया जगत, ये दोनों की प्रवृत्ति साक्ष्य के अधीन है, तो कार्यवत कारण से साक्ष्य बिना प्रवृत्ति इसी वस्तु व्यक्ता व्यक्तात्मक उत्तम, क्या कह दिया भाष्य पत्रकार भगवान ने व्यक्ता व्यक्तात्मक, वहां कहा था सचराचरम है ना, तो व्यक्त रूप हो गया कौन कार्य और अव्यक्त हो गया कार्य, दोनों साक्ष्य थे, तो व्यक्ता व्यक्तात्मक सर्वावस्थासु सृष्टि की सृष्टि स्थित संहारावस्था गृहते, आखिर में कहा था ना सर्वावस्था सु विपरिवर्तन है, तो सर्वावस्था कौन हो गई सृष्टि स्थिति और संहार अवस्था, तथा जगत सर्गादिभ्यो भिन्न प्रवृत्ति स्वाभाविक न ईश्वरायत्ता इत्यासंज्ञा, जगत की जो है सरकार ने जो भिन्न प्रवृत्ति उत्पत्ति पालन संघार से भिन्न जगत की प्रवृत्ति जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ईश्वराधीन प्रवृत्ति नहीं, बहुत लोग स्वभाववादी है ना सरकार नहीं स्वर्ग स्वर्ग सरकार सरकार दिव्य ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सर्ग आदि का प्रश्न है मैंने उत्पत्ति ये जो कहा तो कहा कि जो है सर्गादि आज में क्या क्या पाठ है स्वर्गादि स्वर्गादि स्वर्गादि स्वर्ग का कोई प्रश्न सरकार कहने का तात्पर्य यहाँ है कि ईश्वराधीन प्रवृत्ति नहीं है, ईश्वर उत्पन्न करता है पालन करता है संहार करता है इससे भिन्न है, ईश्वर की उत्पत्ति पालन संहार से भिन्न स्वतः प्रवृत्ति जगत, ये जो स्वभाववादी है कि सब स्वतः हो रहा है वही कहा न ईश्वरायत्ता, ईश्वरायत्त प्रवृत्ति नहीं है, ईश्वरायत्त प्रवृत्ति इसमें दो चीजें, मान लीजिए जगत को उत्पन्न कर जैसे मान लीजिए पिता ने पुत्र को उत्पन्न कर दिया, अब पुत्र की प्रवृत्ति पितृहीन है ये नहीं करें, वो स्वतंत्र संस्कार लेकर के आया है स्वतंत्र प्रवृत्ति होता है, उत्पत्ति के पश्चात उसकी प्रवृत्ति ईश्वरायत्त नहीं, जगत को उत्पन्न किया तो उत्पन्न से भिन्न जो है वह जगत की प्रवृत्ति ईश्वरायत्त। इसी व्याप्ति से कि लोक में आपने किसी चीज को उत्पन्न किया पर उसके बाद उसकी प्रवृत्ति आपके अधीन है ऐसा कोई विषय नहीं। तो सरकार दिव्य जो है वह भिन्न प्रवृत्ति स्वाभाविक न ईश्वरायत्ता ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि दृश्य कर्मत्वापत्ति निमित्त ही जगत सर्वा प्रवृत्ति। ऐसा जो है जो दृश्य कर्म है ना यानी ज्ञान के अधीन, ज्ञान के अधीन ही जगत की जो है सारी प्रवृत्ति। दूसरी चीज ये है कि देखो जगत है जड़, तो चैतन्य के लिए चैतन्य से ही प्रवृत्ति उसकी हो, चेतन के बिना प्रवृत्ति चेतन के न हो तो चेतन के लिए ही है वह, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए जो है वह यहाँ पर कह दिया कि ऋषि जो है ये बता दिया कि ऋषि कर्मत्वापत्ति निमित्त ही जगत का सर्व प्रवृत्ति। जो दृश्य कर्मत्व, दृश्य कर्मत्व कर्मत्वापत्ति निमित्त यानी आप ज्ञान के, आपके ज्ञान के अंदर रहेगा तभी तो प्रवृत्ति होगी ना। अरे दृश्य का तर्क क्या होगा इसमें, ज्ञान ज्ञान ज्ञान है तो सारे की सारी प्रवृत्ति होगी, ज्ञाने बिना कृषि, ज्ञाने बिना कोई प्रवृत्ति, ज्ञान का कर्म सब व्यापार आदि। हाँ दृष्टि कर्म क्या है, दृष्टि कर्म है जानना, और कोई भी प्रवृत्ति जानना की जानने के अधीन हो, यज्ञ प्रवृत्ति हो चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो, तो वो प्रवृत्ति कैसे हो जाने की तो जान के आपत्ति क्या है, आपत्ति दृष्टि कर्म आपत्ति निमित्त आपत्ति मैंने प्राप्ति होगी। तो ये जगत का सर्व प्रवृत्ति आप देखिए, जैसे अहम इदम भोक्षे है पश्यामि इदम श्रेणुमि इदम सुखम अनुभवामि सुखम दुखम अनुभवामि तद तदर्थ इदम करिष्यामि इति तदर्थम इदम करिष्ये इदम ज्ञास्यामि इत्यादि अवगत निष्ठा अवगत अवसानैव है। ज्ञान के अधीन ही सारा का सारा हो रहा कि नहीं, मैं देखता हूँ, मैं इसको सुनता हूँ, इसके सुख का अनुभव करता हूँ, दुख का अनुभव करता हूँ, इस कार्य के लिए ये करूँगा मैं, इसके लिए ये करूँगा, ये जानूंगा, ये अवगत निष्ठ जो है अवगत निष्ठा अवगत अवसान। और किसी भी प्रवृत्ति का अंत कहाँ है, अवगति में ही है ना, ज्ञान में है, और ज्ञान में ही निष्ठा है। आप मैंने जाते हैं इसका क्या अर्थ है, ज्ञान, हाँ जानने का, जाने का ज्ञान हो रहा है, जाने का, आप खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं मतलब इसका ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान निष्ठ है, ज्ञान अवसान है। थोड़ी ठीक है कि नहीं दृश्य व्याप्यत्व बिना जडवर्ग का प्रवृत्ति ही शब्द है, इस शब्द का ही अर्थ है कि जैसे दृश्य व्याप्यत्व के बिना जडवर्ग की कोई भी प्रवृत्ति हो नहीं सकती। नहीं दृश्य व्याप्यत्व, दृश्य व्याप्यत्व बिना दृशा है तो कोई बात नहीं, दृश्य व्याप्यत्व एक एक बना दिया, दृष्टि व्याप्यत्व बिना जड वर्ग के काफी काफी प्रवृत्ति ही शब्द ही मन यशमान, इसलिए ये दृष्टि व्याप्यत्व के बिना जड वर्ग की प्रवृत्ति नहीं है। सामेव प्रवृत्ति उदाहरण, उसी को उदाहरण दिया कि हम ये जो उदाहरण दिया ना आम इधर पर भोक्षे क्या है, ये उदाहरण भोगस्य विषयोपलम्भ अभावे असंभव। अरे विषय का ज्ञान नहीं होगा तो भोग कैसे, विषय ज्ञान बिना तो भोग हो नहीं सकता। विषयोपलम्भ अभावे अभावे भोगस्य विषयोपलम्भ अभावे असंभव, विषयोपलम्भ अभावे भोगस्य असंभव अभावे। अरे विषय की जो उपलब्धि है ना है? उसका अभाव हो तो भोग कैसे बनेगा। भोगस्य विषयोपलम्भ अभावे असंभव, विषयोपलम्भ भावे कहेंगे तो संभवा असंभवा तो वहां पर हाँ तो उससे अच्छा है ये अभावे असंभव। और ये भी भावे है तो फिर संभव करना पड़ेगा, विषयोपलम्भ भावे संभव ठीक है ना। अब वही बात है, वही जो है इधर निषेध पक्ष कर दिया बात ध्यान पक्ष, भोग जो है विषयोपलम्ब हमारे में विषयोपलम्ब के अभाव से भोग से असंभव, आपके यहाँ विषयोपलम्ब भाव से संभव। नाना विधान विषयोपलब्धि दर्शिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार की विषयोपलब्धि दिखाते हैं पश्यामी के भोग फल इदानीं करते। अब भोग फल है सुखम है ना, सुखम अनुभवामी दुखम अनुभवामी, ये भोग का फल हो गया, सुख का अनुभव करता हूँ दुख का अनुभव करता हूँ। विहित प्रतिषिद्धा चरण निमित्तम सुखम दुखम से क्या, अरे विहित से सुख होगा और प्रतिषिद्ध से दुख होगा, तो विहित आचरण निमित्त सुख है और प्रसिद्ध प्रतिषिद्ध आचरण निमित्त दुख है। ये विकास तदर्थन इदम करिष्यामि, दुख न हो सुख हो उसके लिए करूंगा, तदर्थन इदम करिष्यामि। नच विमर्श पूर्वकम विज्ञानं विना अनुष्ठानम, अरे विमर्श पूर्वक जब तक विज्ञान नहीं होगा तब तक कोई अनुष्ठान कैसे कर सकते, तो ज्ञान होने चाहिए इसके बाद ही ऐसा। इत्यादि प्रवृत्ति लिखित संबंध इत्यादि जितनी भी प्रवृत्ति है साध्य प्रवृत्ति सर्वाधिक कर्मत्म उदरी वृत्ति, सारी जितनी भी प्रवृत्ति है वह वृक्ष का मैंने वृत का कर्म मैंने वही ज्ञान, वो ज्ञान को स्वीकार करके ही होगा। इसको निगमन कर दिया कि अवगति ही अवगति निष्ठा अवगत्य अवसान है ना, अवगति में ही सारी की सारी प्रवृत्ति है, अब अवगति में ही उसकी परिसमाप्ति है। तत्रैव च प्रवृत्ति अवसानम, वही जो है प्रवृत्ति का अवसान है अवगति अवसान। परस्य अध्यक्षत्व मात्रेण जगत चेष्टा इत्यत्र प्रमाणमाह, अब परमात्मा के अध्यक्ष मात्र से जगत की चेष्टा होती है इसमें प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण है, यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन, ये श्रुति अस्य माने जगत, इस जगत का जो अध्यक्ष है वह कहाँ है, जगत का जो अध्यक्ष है कहाँ है, आप परमे व्योमन आपके हृदय काश में है, ये हृदय काश में ही वो अध्यक्ष बैठा हुआ है जिसको दर्शन करना हो हृदय काश में, ठीक है। देखिए अर्थ जगत तो जो अध्यक्ष इस जगत का जो अध्यक्ष है कैसा है, वह निर्विकार वो सभी विकारों से रहित है, स वह जो है अध्यक्ष परमे प्रवृत्ति हार के व्योम में स्थित दुर्विज्ञे, वह बुद्धि गुहा में बैठा हुआ है हर का काश में उसकी उपलब्धि होती है, वो बड़ा दूर दिव्य ईश्वर से साक्षित्व मानते हैं दृष्टि से स्थिति परिक्रमा वो व्योहन इत्यादि के मंत्र एकमेव अर्थम दर्शन, ये मंत्र जो है इसी अर्थ को दिखाते और ईश्वर का साक्षित्व मात्र से जो है साक्षी मात्र होकर के ही दृष्टि करता है, किसी क्रिया से नहीं करता। सब फलित कर दिया ततश्च देवस्य एक जो देव सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्र जो सबका अध्यक्ष है और चैतन्य मात्र।